Radio 1. Juri Stubenitski. Om de coronavaccinatiegraad in Nederland te verhogen is de lange adem nodig. Dat zei Marcel van Rij, vaccinatiecoördinator van het RIVM, in een briefing in de Tweede Kamer. Hij ziet nog voldoende mogelijkheden om mensen te overtuigen, al wil naar schatting 5-10% zeker geen prik, zegt hij. De organisatie van Unmute Us spant samen met een aantal evenementenorganisatoren een kort geding aan tegen de staat. Volgens de sector zijn de coronamaatregelen onbegrijpelijk en gebaseerd op willekeur. De branche eist dat alle evenementen met volle capaciteit mogen doorgaan. De digitale veiligheid op hogescholen en universiteiten moet beter, zegt de onderwijsinspectie. Sinds de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht is de beveiliging bij veel instellingen wel verbeterd, maar niet overal. En in Weert is vanochtend een elektrische fiets in vlammen opgegaan nadat de accu was ontploft tijdens het fietsen. De vrouw die erop zat wist zichzelf in veiligheid te brengen. De brandweer heeft de elektrische fiets geblust, maar er is weinig van over. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ster. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Hoe is het als je de vooruitgang ziet, terwijl de meeste mensen daar nog lang niet aan toe zijn? Internet, dat is toch nergens goed voor? We kunnen toch ook alles opzoeken in een encyclopedie? 30 jaar later wordt ze voor haar inzichten gelauwerd met een eredoctoraat. Hier is Marleen Stikker. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Marleen, ik heb begrepen dat je zeker 1 keer per week bokst in Noord, Amsterdam-Noord. Hoe kwam je daartoe? Ik heb vandaag nog net gebokst. Oh, vandaag? Ja. Recht uit de sportschool. Recht uit de sportschool hierheen gehaast, ja. Sinds wanneer doe je dat? Nou, 1,5-2 jaar nu. En het is een hele fijne sport, want je moet technisch goed. Je moet heel goed technisch zijn. Mm-hmm. Steeds beter. En je mag slaan. Dat is heel fijn. Heel hard. Daar had jij behoefte en dan aan. Krijg je zo, als je dan spart met iemand, dan hoor je die. Als het goed gaat, hoor je echt die enorme impact, zeg maar. Ja, het is heel erg leuk. Lekker, hoor ik vooral. Ja, heel goed. En ook uit het hoofd en in het lichaam. Ja. Mm. En hoe kwam je ertoe 1,5 jaar geleden? Attendeerde iemand je erop? Of? Ja, het is. Ik was ergens met een vriendin van mij deed het. Die werd er heel gelukkig van. En toch even, de sportschool waar wij sporten is aan het IJ, maar gewoon aan de centrumkant, vlakbij het Hof. Ja. Hele te gekke mensen die dat heel erg goed doen. En wat brengt het teweeg? Wat voor invloed heeft het op de rest van de week? Nou, als ik niet boks, dan moet die energie op een andere manier eruit. En daar zullen ze van lusten dan? Ja, dat wordt lastig. Ja, nee, je kan heel veel van je energie goed kanaliseren. Ja. Voor de rest, ter ontspanning doe je ook aan filosofie. Nou heb je dat 4 jaar lang gestudeerd, maar nooit voltooid. Waarom eigenlijk niet? Ik was te druk om... Ik was natuurlijk weer niet eens met hoe het onderwijs werd gegeven. En toen met een groep studenten eigen filosofieonderwijs opgezet. En ergens in dat proces... We hebben het over de jaren 80, hè, denk ik. Ja, zo, ja. Mm-hmm. Kwam ik in aanraking met Antonin Artaud, Theater van de Vreedheid. En van daaruit ben ik theater gaan maken. Meer performance-achtig theater dan drama. En toen experimenteel. Experimenteel, zeker. Mm-hmm. Ja. En een tijdschrift ook opgericht. Ja, het lukte mij niet meer terug te keren naar de studiebanken. Maar het bevragen en onderzoeken, dat zit er nog altijd in. En wat was je kritiek dan op die filosofie-docenten? Nou, wat ik problematisch vond toen was dat je 2 pagina's Fichte, 3 pagina's Hegel kreeg. Ik dacht echt van, het gaat al. Dat je heel erg, zeg maar, eclectisch filosofieonderwijs kreeg. En ik dacht, ja, je moet toch systematisch leren denken. Dat lijkt mij het mooie, dat je eindelijk een keertje wat meer systematisch zou leren. Dat was toen al jouw opvatting. Zeker. Ik vond die middelbare school al verschrikkelijk. Met al die rare dingetjes die je leert, waar je de samenhang niet van begrijpt. Mm-hmm. Dus ik ging filosofie studeren, want ik dacht, dan ga ik wat van de samenhang begrijpen. En toen werd het weer eigenlijk hetzelfde. Van een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus. En daar werd ik heel erg... Dus ik heb toen samen met een collega-student... Toen was er nog het filosofenwinkeltje van Erik Poller, daar bij de Oude Manhuispoort. Ja. En toen zijn we daar gegaan en zeiden, we willen een echt filosofisch boek lezen. En toen heeft hij ons de Phänomenologie des Geistes meegegeven van Hegel. En met een uitleg van Heidegger. Nou, dat was het ook niet helemaal. Beide routes gingen niet helemaal goed. Volgens plan. Ja. En terwijl je toch voortgekomen bent uit 2 mensen... voor wie wetenschap hun leven was, zou je toch wel kunnen zeggen. Gerda Meijerink, je moeder, vertaalster en ook docent aan de universiteit. Germaanse talen. Ja, ze was natuurlijk heel erg talig. Dus de taal was haar grote passie in het vertalen. Maar ook, zo, ja, ik weet niet, het was iemand die graag van gedichten, van literatuur hield. Dus dat heeft ze me heel erg bijgebracht. Mm-hmm. Mijn vader was meer de onderzoeker. Jij zou kunnen zeggen, hij had scheikunde gestudeerd. Maar was eigenlijk ook dichter. Experimenteel dichter. Behoorde wel tot de 50er zo. Ja, maar tenminste, hij hoorde helemaal nergens bij. Ja. Maar dat vond hij zelf niet. Nou, dat heeft altijd een beetje op gespannen voet gestaan met de officiële kunstwereld. Ja, dat was niet helemaal zijn ding. Ik wil even zijn naam uitspreken, want dan gaat mijn Groningse hart sneller kloppen. Uipko Gerrit Sticker. Ja. Uipko. Uipko, ja, prachtige naam. Prachtige naam. Maar de beweging waar hij dan bij hoorde, wordt ook wel visuele poëzie genoemd of concrete poëzie. Mm-hmm. Of hij noemde zichzelf een trans-sign synthetist. Dus dat je door verschillende tekensystemen heen synthese zoekt. Dus zijn gedichten zijn bijna niet leesbaar, omdat je verschillende tekensystemen moet begrijpen. Gewoon onze eigen taal, maar dan ook moet je ook scheikundige formules begrijpen hoe die opgebouwd voordat zijn. Voordat je zijn gedicht begrijpt. Ja, het is echt een. Ik heb een opslag vol van zijn werk. Nee, dat is nog steeds mijn opgave om dat te gaan bezorgen, zoals dat heet. Ja, dus als dat wil je wel gaan helpen, doen. Dan is hier een oproep. Een oproep. En is er 1 gedicht wat je altijd bij je draagt? Of wat centraal in je huis ergens hangt misschien? Ja, ik heb een werk van hem waarin die... Dat is een heel herkenbare vorm van visuele poëzie, waarin je door te schrijven, teksten schrijven door elkaar heen, je een soort patroon krijgt. Dus dat is een werk wat... En hij heeft die verschillende patronen gemaakt. Maar hetgene waar ik hem het meest ook kan herinneren is dat hij eigenlijk klankgedichten uitsprak als ik ging slapen, als ik bij hem logeerde. Wow. Dus dat was dan en daar heeft hij ook wel een gedicht over gemaakt. Ken je er één uit je hoofd? Nee, maar ik kan het. Ik kan wel. Nee, ik ga dat hier nu niet doen. Waarom niet? Nou, dat is een. Het, was, het is een klankgedicht. Dus ik weet nog wel hoe die dat deed. Zo'n prrkakaka, poeratschka, tada. Weet je, dat achtige dan heel mooi uitgesproken. En dat was gewoon een soort ritueel. Als ik bij hem logeerde en klein was, dan gingen we samen. Hij ging dat doen en dan ging ik dat met hem samen doen. Ja, heel mooi. En heeft ook al wat meer klassiekere gedichten geschreven en haikus. En een van die gedichten heb ik bij zijn overlijden, dat zo'n klankgedicht heb ik al uitgesproken. Ja. Maar wat bijzonder ook dat je dan zo'n vader hebt die je naar bed brengt met dit soort klankgedichten. In Sauert was het, hè, geloof ik. Ja, in die tijd was dat in. Woonde hij nog in Groningen. Dus hij woonde gewoon in de stad Groningen. Mm-hmm. En pas later is hij nou ook naar Sauert verhuisd. Ja. En ze waren jong. Jij was jong toen ze gingen scheiden. En dan ging naar je naar nul. Hem toe. Wat? Nul? Nul. Je was gewoon nul. Ja, volgens mij is het is alleen maar voor de vorm dat ze zijn getrouwd. En ze hebben echt nooit echt met elkaar geleefd. Dus dat was al vrij snel. En ik ben vrij snel als mijn moeder ook uit Groningen vertrokken. Dus en ik jij zag, met ik zag haar. Mijn vader een paar keer per jaar. En dan ging ik daar logeren een paar weken. En als je het dan over de liefde voor wetenschap hebt, die jij toch behoorlijk, ondanks dat je die studie hebt afgebroken, je zou kunnen zeggen dat je ook voor de wetenschap leeft. Hebben zij je dat echt bijgebracht? Of zou je het zo helemaal niet formuleren? Nee, ik zou het niet zo formuleren. Ik denk dat ik meer uit een milieu van cultuur en kunst kom. Maar met een grote nieuwsgierigheid naar kennis en hoe het in elkaar zit. Dus dat en wetenschap is een manier, maar niet de enige, om te proberen te begrijpen hoe het in elkaar zit. Ja. En wat mijn werk nu ook is die verbinding tussen kunst en wetenschap te leggen. Mm-hmm. En ook te zorgen, maar ook alledaagse kennis die relevant is. Dus ik ben niet zo dat ik heb hoge, zeer veel respect voor de academische traditie. Maar ik denk ook dat er andere vormen van kennisproductie zijn. En juist die combinatie vind ik heel erg spannend. Ja. En dat je veel gevoel hebt bij die wereld van wetenschap, dat moet nu helemaal wel. Want er is jou dus een eredoctoraat toegekend door de faculteit Geesteswetenschappen. 11 november, hè? Dan gaat het gebeuren. Dan ga je hem ontvangen. Wat betekent het voor jou? Vanaf dat moment ben je doctor. Ja, het is heel bijzonder. Ik vind het een enorme eer. En dringt ook langzaam tot me door iedereen. Ik heb me laten uitleggen wat het precies is, natuurlijk. Maar het is wel heel bijzonder dat het aan iemand uitgekeerd wordt die niet een academische carrière heeft gemaakt. Nee, dus integendeel, met protest is vertrokken. In zekere zin wel, ja. En wel, maar natuurlijk wel heel veel met wetenschappers werkt. En ik denk dat ik zelf ook een wat ik net zei, er zijn andere vormen van kennisproductie. En soms kan je via een andere weg dingen doen die je binnen de wetenschap niet kunt doen of moeilijker kunt doen. Dus het is in ieder geval een enorme. Ik vind het heel eervol. Ik vind het ook heel mooi omdat het vanuit die faculteit geesteswetenschappen komt. En dat je ziet daar een ontwikkeling dat de geesteswetenschappen ook vinden dat zij iets te zeggen hebben over technologie. Ja. Dat vind ik namelijk ook. Dat is ook mijn positie. Dat technologie een culturele artefacten zijn. Dus het is alles is eigenlijk geesteswetenschappen wat dat betreft. Dus ook in dat opzicht vind je het een hele eer. Ja, ik vind het is ook een teken dat er een beweging is dat waar we eerst dachten dat technologie dat is iets voor de beta's. Mm-hmm. Nee, dat is ook nooit mijn positie geweest. En je ziet nu dat in de wetenschap ook de humanities of de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen hun positie aan het innemen zijn. Ja, jouw vader zou het fantastisch hebben gevonden waarschijnlijk. Toch wat je net beschrijft. Ja, ik denk ik denk dat hij nu zich veel meer nog in kwantumfysica en vraagstukken over bewustzijn en wat is waarneming en zo. Dat was eigenlijk zijn route. En ik merk ook dat me dat ook op dit moment enorm interesseert. Mm-hmm. Het is bijna het idee dat ik nu beter kan begrijpen wat hij schreef dan toen. Doordat dat ook hetgeen is waar ik het. Dan ben je toch weer naar de filosofie gaan mm-hmm. Dus in mijn vrije tijd. ja, want dat doe je nu. Dat is inderdaad een van de dingen om te ontspannen. Dat je nu weer helemaal op die filosofie bent gaan richten. Nou, in ieder geval dat je. Het komt ook wel via de lijn van. Als je heel veel van de gesprekken gaat natuurlijk over data en algoritmes. En steeds meer denken mensen dat daarmee de wereld beschreven wordt objectief. Mm-hmm. En op het moment dat je één stap terugzet en zeg je, nee, het is niet een objectieve werkelijkheid die daarmee beschreven wordt. Het is een werkelijkheid. Mm-hmm. Een dashboard zou je kunnen zeggen, mm-hmm, waarmee je de wereld kan begrijpen. Maar van ander perspectief zullen mensen misschien andere data belangrijk vinden of andere modellen willen om de wereld te beschrijven. Dus dan kom je al snel op de vraag van wat is eigenlijk die waarneming? Wat is ons meetinstrument? Dus de vraag waar we allemaal voor staan. De beweging is, en daar maak ik ook, daar teken ik protest tegen aan. Mm-hmm. Dat met steeds meer data we steeds beter kunnen sturen en steeds beter de wereld kunnen begrijpen. En ik denk dat een manier om de wereld te begrijpen is, maar niet de enige. Nee, en dat is precies waar je je zorgen over maakt. Ja, dus vanuit onze dagelijkse praktijk, mm-hmm, waar we ons mee bezighouden, moet je elke keer zeggen, er zit vooraannames in de data die je creëert. Er zit bias, zoals het, mm-hmm, heet, in de systemen die we bouwen, de modellen die we bouwen. En als je dat vergeet, dan ga je sturen op een dashboard. Maar het kan heel goed zijn dat je het totaal de verkeerde kant op stuurt. Ja, ja. En dat wil jij voorkomen. Nou, ik wil in ieder geval dat iedereen zich die vragen stelt voordat je zegt, ik kan nu iets voorspellen. Ja. De tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Luisteraars kunnen ieder moment van de dag terugluisteren via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. De mensen die later zijn ingeschakeld. Marleen Stikker is vandaag onze gast. Internetpionier, een van de oprichters van Access for All. En de meeste mensen keken nog glazig toen men begon te spreken over een digitale snelweg. En toen raceerde jij er al overheen, hè? Ja, misschien. Kijk, ik ben oprichter van de Digitale Stad. Mm-hmm. Samen met ook een aantal mensen die ook mee Accessful hebben opgezet. Dus ik zou mezelf niet de oprichter van Accessful noemen. Een van noemen, de oprichters. Maar een van de mensen van het eerste uur waar ook Accessful uit voort is gekomen. Ja, ja. En inmiddels digitale snelweg, en die digitale snelweg waar jij al overheen raceerde toen iedereen nog een beetje glazig zat te kijken. Hoe kwam dat eigenlijk dat jij zo vooraan stond en het eerder in de gaten had van hoeveel belang die nieuwe technologie zou zijn? Nou, ik denk dat sowieso was er al een beweging die je dan tactische media zou kunnen noemen. Met de komst in de jaren 80 van de personal computer en ook hele goedkope camera's. De camcorder die toen zo'n, mm-hmm, opgang maakte. Dus überhaupt dat mensen zelf media konden maken was al een eerste stap. Van je hebt dus die, laten we zeggen, bijna de productiemiddelen in eigen handen. Ja. Dus je hoefde niet te wachten tot iemand jou interessant zou vinden om met een camera jou te bestuderen. Je kon zelf op pad, zelf media maken, zelf het verhaal vertellen. Wat je dus eigenlijk, dat begon toen je stopte met die studie filosofie en besloot, ik wil het zelf gaan onderzoeken, in het theater terechtkwam. Maar toen ook al die technologie omarmde, hoe kwam dat bij jou? Nou, ik ben zelf, omdat ik technologie zelf ook zie als een vorm van cultuur. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon benieuwd wat het is. Dus dat zal ergens in de aard van het beestje zit. Dat ik er niet zo. Of, eerlijk gezegd, ik zie het niet alleen als een gebruiksvoorwerp. Het is iets waar ik denk van daar kan je iets mee maken, iets doen. Maar dan moet je wel weten hoe het in elkaar zit. Dat betekent niet dat iedereen alles hoeft te weten, maar je wil net eens een tikkeltje meer weten. Dus dat vond ik heel vanzelfsprekend. Toen ik het tijdschrift maakte, was het heel prettig dat die personal computer er was. Want dan kon je eigen zetwerk maken. Ja. En je kon je eigen database maken. En ja, het hielp om zelfstandig, autonoom, je eigen wereld te creëren. Mm-hmm. En niet afhankelijk te zijn van de structuren die er al waren. Ja, precies wat jij voor ogen had. Ja, een heel prettig gevoel het echt, van een. En ik denk ook in de jaren 80 wat er toen gebeurde, is dat dit breed uit gebeurde. Dus mensen inderdaad hun eigen televisiestations, radiostations, tijdschriften, winkels, bedrijven opzetten. Omdat het een stuk makkelijker was, omdat we die computer erbij hadden. Ja. En dan komt begin jaren 90 voor komt het langzaam. Het internet bestond natuurlijk al langer. Mm-hmm. Computernetwerken bestaan al sinds het jaar 80, zeg maar, ook in de zin voor algemeen gebruik. Dat waren meer of sociale bewegingen die gebruik maakten van computernetwerken. Mm-hmm. Dus meestal zeggen mensen, het komt vanuit het militaire netwerk, ARPANET. Maar in de jaren 80 had je ook al HIVNET, PEACENET. Dus computernetwerken die van mensen die zeiden van ja, we moeten die kennis met elkaar delen. over de hele wereld. Dus die beweging was al vrij sterk. Ja. Je had een hele sterke hackersbeweging natuurlijk ook. Die ook zoiets hadden van hoezo nieuwe kleren van de keizer, dat kunnen wij zelf. En met de schroevendraaier in de hand, de metaforische schroevendraaier, die zwarte dozen aan het openen waren. Je had ook al de free software beweging in de jaren 80. Dus het was eigenlijk een hele. Het was een enorm leuke omgeving om in actief te zijn. Veel kunstenaars ook, heel veel kunstenaars die daarmee werkt. Dus jij voelde je als een vis in het water? Ja, ik vond, dit was een, het was op dat moment zeker een hele spannende tijd. Omdat die versnelling voelde je natuurlijk ook al. Dat dingen veel steeds goedkoper, makkelijker te gebruiken werden. Mm-hmm. En ik denk dat in die tijd. Dan praat meer wat eind jaren 80, zeg maar. Dan heb je een paar van de grote in Nederland. Ze speelt dan echt wel ook wel een rol internationaal. Met de Galactic Hacker Party en Zero Positive Ball. En dat zijn dan echt evenementen waar heel veel mensen naartoe komen. Mm-hmm. En waar voor het eerst dan bijvoorbeeld visuele interfaces voor het internet worden gemaakt. En je ziet dat bijna al die bewegingen. Een combinatie zijn van purpose, voor iets waarom je het doet. Dus de Zero Positive Ball was het internet gebruiken om mensen die niet mochten inreizen met HIV en AIDS toch deel te kunnen laten nemen aan een conferentie in San Francisco. Wow, ja. En zo heb ik mijn eerste gebruik van het internet was om met mensen in voormalig Joegoslavië te praten, omdat alle andere media niet meer werkten. Dus je ziet dat de begintijd heel erg ook vanuit een soort maatschappelijke, sociale urgentie komt. Ja. We hebben dit nodig, want we willen met mensen in contact komen. Maar in diezelfde tijd. En waar zijn we nu? Want sorry, ik onderbreek je ruw. Maar ik hoor HIV en nu zitten we met die pandemie. En de QR-code, de coronamelder. Ik vroeg me af, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Is dat iets? Zie jij dit als een fantastische ontwikkeling, een prachtig hulpmiddel? Want je kan zomaar in één klap zien of iemand gevaccineerd is, ja of nee. Of zit je in het kamp van de mensen die het een gruwel vinden? Allereerst is dat het soort van gebruik wat we nu kennen van internet, waarin mensen het gevoel hebben dat het hun insluit en hun bespied en hun leven in zekere zin ongemakkelijk maakt. Ook handig, maar ook ongemakkelijk. Dat werd al in de jaren 80 gezegd. Dus het is niet zo dat iedereen in die tijd alleen maar verriep van we gaan prachtige wereld tegemoet. Nee. Men zag de gevaren toen. Technologie is een expressie van macht. Dus degene die technologie in handen heeft, die heeft een machtspositie. Ja. En zoals het op de verkeerde manier in de verkeerde handen terechtkomt. Dus daar werd al vanaf het allereerste begin, in ieder geval de beweging waar ik van uitmaak, werd dat op de agenda gezet. En ook omdat je het zelf natuurlijk ook wel zo ervaarde. Van het gaf een gevoel van autonomie. En je had de kennis en dus de macht om daar iets mee te doen. Ja, dus dat spel van het proberen het in handen van de samenleving te brengen, te democratiseren. Dat is een beweging waar ik onderdeel van ben. En er is een beweging die dat steeds verder van mensen wegbrengt en zegt, wij kunnen daarmee dus macht uitoefenen. Ja. Dat is gewoon de strijd al tientallen jaar. Mm-hmm. Rondom überhaupt technologie, maar met name ook natuurlijk digitalisering en het internet. En als je dan nu kijkt naar mijn positie daarin is dat de eerste vraag die je moet beantwoorden is of de technologie werkelijk gaat bijdragen of dat er niet andere mogelijkheden zijn. Ja, dat is eigenlijk waar je altijd naar op zoek gaat. Ik denk, omdat je weet op het moment dat je een technologie in de wereld brengt, is die heel moeilijk meer weg te denken. Mm-hmm. Dus je moet heel goed weten wat je in de wereld brengt. En dat vind ik op dit moment zeer onnauwkeurig gaan. Dus de mensen die daarover zouden moeten besluiten, of het proces wat je zou moeten inrichten, welke vorm van technologie zouden we willen hebben? Wat willen we wel of niet? Wat voor gedrag wil je nou wel of niet daarmee? Want uiteindelijk ontwerp je gedrag. Ja. Dus het is, we roepen dat het een app is, maar uiteindelijk zeg je daarmee, je moet je zo en zo gedragen. Nou, als dat proces dat nou is al een interessante gedachte, toch? Ik bedoel, dan kijk, dan hoop ik dat mensen dat zo begrijpen. Ja. Ja. Dus dat je niet. Want, en je ontwikkelt niet een app, maar je ontwikkelt gedrag. Of je kweekt gedrag aan. Je kweekt gedrag of je legt gedrag op. Dat zien we dus nu heel erg bij die coronamelder, corona-apps, alles daaromheen. En ik begrijp heel goed dat veel mensen dat dus beschouwen. Zien van nu is dit in de wereld, dat gaat nooit meer weg. Dus voortaan moeten we overal onze telefoon, onze QR-code laten zien. Mm-hmm. Ik zou dat een hele onplezierige route vinden. En ik vind ook dat het proces waarmee tot zo'n keuze komt, dat is heel erg niet transparant. Er zijn niet veel mensen bij betrokken. Het is echt technocratisch. Mm-hmm. En eigenlijk zo kan je zeggen, de hele manier waarop deze hele crisis is behandeld, is technocratisch. Ja, maar er was natuurlijk ook paniek en er moest snel gehandeld worden, toch? Want de crisis was groot. Ja, dat er gedragsregels zijn, dat je met elkaar dingen met elkaar afspreekt. We noemden het in het begin een intelligente lockdown. Mm-hmm. En dat hele intelligente is verdwenen. Dus intelligent in zijn van, je zou kunnen zeggen, sociaal intelligent. Mm-hmm. Of emotioneel intelligent. Nou, ik heb het idee dat die vraagstuk van hoe kun je mensen bewegen om voor anderen iets van hun vrijheid op te geven? Want dat is de uitruil die er gaat. Mm-hmm. Hoe zorg je daarvoor? Wat voor manieren hebben we daarvoor? Dan vraag ik me af of een app daar nou de beste vorm bij is. Heb jij hem zelf ook niet? Nee. Nou ja, oh, die QR, dat ja. QR-ding. Ja, ja, die heb ik wel. Ik moest internationaal reizen. Ja. Ja. Ja. Ja, dus je hebt hem. En wat vind je daar dan van? Is dat dan iets wat je met weerzin installeert op je telefoon? Ik heb. Er is heel wat op die telefoon van mij wat ik met weerzin heb. Ja? Ja. Omdat ik. Sommige van die applicaties, dan weet ik dat ze relatief goed in elkaar zitten. In de zin dat ze mijn privacy beschermen of in ieder geval respecteren. Mm-hmm. En van de meeste weet ik dat dat niet het geval is. Eigenlijk bij standaard, als je iets downloadt en op je telefoon zet, dan weet je dat er op een merkwaardige manier partijen meekijken, delen van jouw leven kunnen volgen. Ja. En dat überhaupt kan, dat is natuurlijk. Dat niet. Als je in de supermarkt eten koopt, dan weet je dat eten veilig is. Hm. Daar heb je voor gezorgd, met z'n allen. Ja, die appel is oké. Ja, er zit geen dioxine in de kip in principe. Ja. En als het mis is, dan komt er een gigantisch apparaat in beweging. Het is heel erg raar dat als je in een app store een app downloadt, dan weet je echt vrij zeker dat het gewoon fout zit. Standaard fout zit. We hebben dus nog geen mechaniek gevonden. En dat is wel mogelijk natuurlijk, als je dat oplegt. Van, u mm-hmm. zult geen persoonlijke data uitwisselen. U mag geen persoonlijke. Je zou kunnen zeggen, we moeten, net zoals we onze nieren niet verkopen. We hebben geen handel in nieren, in onderdelen of wat we ook verder in ons lichaam hebben. Daar pleit jij heel erg voor. Er moeten echt restricties komen, geboden en verboden. Ik noem maar gewoon simpelweg hygiëne. Toch? We gaan niet onze nieren verhandelen, want dat brengt mensen in een hele moeilijke positie. Mm-hmm. En dan zeggen we wel, ja, maar je mag wel je persoonlijke informatie. Nou, weet je, geef er maar een dubbeltje voor. Terwijl je in zekere zin dan ook over de integriteit van de persoon mm-hmm. hebt die daarmee in gevaar komt. En zichzelf dus moet verhandelen. Dus het feit dat we heel veel dingen tot handel hebben gemaakt. Überhaupt denk ik dat het grote probleem van deze tijd is. Dat alles tot markt verklaard is. En dat we bij alles denken dat het een transactie is. Dat is het model, zou je kunnen zeggen, waarmee we naar de dingen kijken. Ja, ik las een heel mooi zinnetje van jou waarin je zegt, we moeten terug naar het park in plaats van het winkelcentrum. Dus het internet moet weer het park worden waar je lekker kan rondwandelen. En dat winkelcentrum moet eruit. Maar als zelfs Marleen Sticker apps op haar telefoon heeft die ze met weerzin daar heeft neergezet. Hoe moeten we het dan aanpakken? Want jouw inaugurale reden aan de HVA, want daar ben je ook nog professor geworden. Ja, professor of practice bij de Hogeschool van Amsterdam. Precies. Ja. En daar heb je de studenten in die reden toegesproken met de zin van, jullie zijn niet alleen maar gebruikers, je kan het veranderen. Ja. Maar hoe dan? Nou, dat is. Soms vragen mij wel eens van, ben je nou heel pessimistisch? En dan ben ik dat heel lang geweest, maar ik ben wat optimistischer geworden. Omdat ik zie dat het in de technologie kun je het doen. Je kan dus wel applicaties maken waar het bij op orde is. En gelukkig heb ik er een aantal ook op mijn telefoon zitten. Nou, gelukkig, maar nee. En daar zitten dan initiatieven achter. Vaak ook een soort combinatie van een maatschappelijke opdracht en ondernemerschap. Mm-hmm. Die zeggen wij hebben een ander verdienmodel. Wij gaan dus niet op die verdienmodellen waar Facebook en dergelijke op zitten. Ik moet je even onderbreken, want we luisteren. Het is bijna 8 uur. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En daarna maken we trouwens ook de winnaar van de Cyberen Poletprijs bekend. Wordt spannend, zo dadelijk na de klok van 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amsterdam gaat niet actief handhaven op de coronapas, schrijft het Parool. De gemeente zal alleen ingrijpen bij excessen, heeft burgemeester Halsema volgens de krant in de gemeenteraad gezegd. Vanaf 25 september is voor toegang tot horecabedrijven een coronapas voorgeschreven. Maar de gemeente is niet van plan actief te controleren of horecaondernemers zich daaraan houden. Het heeft onder meer te maken met het tekort aan BOA's en politieagenten in de stad. Rond de kerncentrale van Tsjernobyl gaan specialisten uit Oekraïne en Duitsland de radioactiviteit opnieuw in kaart brengen. De kernramp daar is 35 jaar geleden. Een volledige meting, zoals deze, werd in de jaren 80 voor het laatst uitgevoerd in die verboden zone. Dat gebied is meer dan 2500 vierkante kilometer groot. De straling wordt vanuit helikopters en drones gemeten, vanaf 100 meter hoogte. Dichterbij kan niet, omdat het stralingsniveau daar nog altijd gevaarlijk hoog is. Het gebied is officieel dan ook nog altijd onbewoonbaar. Oekraïne wil dat het gebied op de UNESCO-werelderfgoedlijst komt. De digitale veiligheid op hogescholen en universiteiten moet beter, zegt de onderwijsinspectie. En waarschijnlijk geldt dat ook voor het mbo, middelbare scholen en het basisonderwijs. Sinds de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht is de beveiliging bij veel instellingen wel verbeterd, maar niet overal. De overheid zou instellingen moeten helpen hun beveiliging op orde te krijgen, vindt de inspectie. En in Weert is vanochtend een elektrische fiets in vlammen opgegaan nadat de accu was ontploft tijdens het fietsen, meldt 1 Limburg. De fietster is ongedeerd. Omstanders probeerden het vuur te doven met een brandblusser, maar dat lukte niet. Uiteindelijk heeft de brandweer de fiets geblust. Het weer bijna overal droog, temperatuur vannacht rond 13 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten mogelijk regen, vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. En Marleen Stikker is de gast, de internetpionier en een van de oprichters van Waag in Amsterdam. En we hoorden zomaar volgens mij wel 2 of 3 berichten in het nieuwsbulletin voorbij komen waar we verder over kunnen praten. Onder andere gemeente Amsterdam die alleen bij excessen in het geweer komt. En onderwijsinspectie die zegt dat de digitale beveiliging beter moet in onderwijsland. Daarover later meer. Want we gaan eerst even naar de Cyberen Poletprijs. Aan de telefoon Jos Joosten. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Je bent hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Erasmus Universiteit Nijmegen en voorzitter van de jury van de Cyberen Poletprijs. Misschien eerst even de prijs toelichten, want het is een van de nieuwste literaire prijzen. Ja, dat klopt. Het is overigens Radboud Universiteit, maar dat even voor mijn, mijn ranking. Heel belangrijk. Het is, de Cyberen Poletprijs is een relatief nieuwe prijs. En het is meteen ook een hele grote prijs, ter grootte van 35.000 euro. En die is tot stand gekomen als legaat van Cyberen Polet, de experimentele dichter en schrijver, die in de jaren 50, 60 en later ook furoren maakte. En niet vergeten zijn vrouw Cora, die aan het eind van hun leven besloten dat hun nalatenschap besteed moest worden aan dit legaat om een prijs uit te reiken voor schrijvers, dichters, die in de trant van Polet de grenzen van de literatuur opzoeken. Ja, de grenzen van de literatuur opzoeken. Wat moet ik me daar ongeveer bij voorstellen? Nou, het komt erop neer, Cyberen Poletprijs, het zal niet meteen bij iedereen een belletje doen rinkelen. Ik denk dat een aantal mensen nog eens zal kennen van Mannequino, de roman, waar die wel echt een groot publiek mee bereikt heeft. Mm-hmm. Maar zijn hele werk heeft altijd een beetje in het teken gestaan van eigenlijk uitproberen wat met taal allemaal denkbaar is. Beschouwingen over talige mogelijkheden, buiten de gangbare verhaallijnen treden, buiten de gangbare poëzie zaken treden. Het experiment, waar niet heel vaak heel veel aandacht voor is. Dus dat is mooi, toch? Om dan juist door middel van deze prijs de aandacht wel op deze schrijvers te vestigen. Ja, dat is het idee. Ja, dan nou zullen we de spanning ervan afhalen dan. Wie is de gelukkige winnaar en waarom? Ja, nou, het is mij een groot genoegen om aan te kondigen dat wij, de jury van de Sibro Bledprijs 2021, de prijs toegekend heeft aan Michael Tedja. Schrijver, dichter, essayist, overigens ook beeldend kunstenaar. Volgens ons heel erg inderdaad in de geest van Paulette schrijft. Die inderdaad op zoek is naar alle uiteinden van de taal, als het ware. Die in zijn boeken voortdurend nadenkt over, enerzijds, hoe druk ik me uit, maar ook natuurlijk, het is een Nederlandse schrijver van Surinaamse afkomst. Hij is ook voortdurend bezig met vragen die op dit moment natuurlijk urgent zijn, maar tegelijkertijd niet op een standaard manier. Hij is eigenlijk altijd bezig met wat hij aan waarheden vindt, meteen weer onderuit te halen om weer naar een nieuwe waarheid te gaan. Wat ik een hele mooie typerende regel vind, daar kan ik het misschien het best mee illustreren, dat hij ergens in een in zijn diachronische roman, zoals hij noemt, Hosselen zegt: het gaat om tegenstellingen, systemen die elkaar opheffen. Je zegt iets en ontkent het weer. Dat lijkt me heel tekenend. Ja, prachtige zin. En laat Michael Tedja nu aan de telefoon hangen. Goedenavond. Dat is toevallig. Dat is heel toevallig. Hallo, hallo. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, heel erg bedankt. Wist je van het bestaan van de prijs? Ja, ik ken de prijs wel. Ja. Ja. En had je voor mogelijk gehouden dat je er wel eens voor in aanmerking zou kunnen komen? Nou ja, dat je bent natuurlijk altijd met je werk bezig. Je hoopt zoiets natuurlijk wel. Want ik vind het een van de, misschien wel de mooiste prijs, literaire prijs voor Nederland. Dus ja, dat is iets waarvan je, toen ik het hoorde, was ik wel echt over de moon, hoor. Ik was wel echt verrast en ik vond het echt fantastisch. De erkenning voelt echt heel goed. Ja. Ja. Nou, de prijs gaat dus naar iemand die werkt en schrijft in de geest van Sybren Paulet, zoals Joost net stelde. Zie je dat zelf ook zo? Ja, ik heb een hele duidelijke verwantschap met Sybren Paulet en met een aantal andere Nederlandse schrijvers, hoor. Maar Sybren ook. Ja, op wat voor manier? Nou, het is zo dat ik ben vanuit mijn eigen werk niet geïnteresseerd in literatuur en kunst die bijvoorbeeld mensen categoriseert. Dat is één voorbeeld. Uh-huh. Je ziet het tegenwoordig heel, een soort van identiteitspolitiek, hè? Jullie zijn de Surinamers, jullie zijn dit en jullie zijn dat. Ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in werk van de buitencategorie. En het oeuvre van Paulette is er één van de buitencategorie. Uh-huh. Daarom is het echt een eer om een prijs te ontvangen die zijn naam draagt. Maar dat is dus, ja, wat ons bindt is die autonome houding, denk ik. En ook dus de onafhankelijke kunst. Ja, en wat Joost net omschreef, dat blijft bij mij dan hangen, dat jij in je taal zoekt naar de uiteinde van de taal. Ja. Ja, al vanaf mijn debuut, die verschenen is in 2003. Dus het zit al aardig wat jaren werk in. Maar daar doe ik het eigenlijk ook al. Zo extreem doe ik het niet meer, maar wel, nou eigenlijk wel, maar anders. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, want er zijn al aardig wat romans verschenen en dichtbundels. Maar er zaten in mijn, kijk, klankgedichten schrijf ik bijna niet meer, maar die zitten in mijn debuut wel. Net als de vader van Marleen Stikker, klankgedicht. Ja, dat vond ik heel inspirerend. Ja, dus ik heb een aantal in mijn debuutroman en daar begrepen mensen niet heel veel van. Maar het zijn dus klankgedichten en als je ze voortdraagt is het, ik vind dat zelf nog steeds heel mooi. Ja. Maar Kiki gaat dat kijken, zien, zagen, zag wespen, pellen, tero, tero, teppoint. Diep ich mit ein klaver, groot glas, maar jeen daar nu ich. Hoe goed ben jij daar? En zo gaat het verder. Ja, nou, Marleen Stikker en ik genieten er in elk geval van, toch? Okay. Ja, fantastisch. Het klinkt prachtig. En dan de geëikte vraag, hè, die je altijd hoort te stellen. Waar ga je de poet aan uitgeven? 35.000 euro. Ja, ik ben met een dichtbundel bezig. Als ik gedichten schrijf, zit ik eigenlijk meer gewoon thuis. Maar ik ben ook met een roman bezig. Eerst komt een dichtbundel en daarna een roman. En voor romans ben ik meestal wel veel op pad. Dus het is heel fijn om je nog vrijer te kunnen bewegen tijdens het schrijven. Als je zo'n bedrag hebt natuurlijk. Ja, ja, dan kan je heel wat OV-tripjes voor ondernemen. Precies. Ja, goed. Nou, van harte gefeliciteerd. Geniet van de prijs. En, We blijven je volgen, Michael Tedja. Nou, heel fijn. Dankjewel. Dankjewel iedereen. Okay. Ja, okay, groetjes. En Jos Joosten, ook dank natuurlijk voor de toelichting van de prijs. Ja, je begon helemaal te stralen, Marleen, toen hij het gedicht, het klankgedicht voordroeg. Jij ging even terug in de tijd. Of... Het is net iets anders, maar ik word hier ook heel blij van. Ja. Ja. En wat maakt dat jij daar blij van wordt? Is dat autonome, dat controversiële? Wat er bij mij gebeurt, is dat er lampjes gaan branden in mijn hersenpan. Dus dat je nieuwe connecties moet maken in je hoofd. Ik heb het idee dat we zijn onszelf heel veel aan het herhalen. We zitten in een soort neurologische loepjes zitten we de hele tijd. Op het moment dat je... Even hier, dat was ook heel verrassend, want plotseling in je hele hoofd begint op te lichten. Ik denk, oh, wacht even, ik snap het niet. Oh ja, daar wel. Oh ja, daar. Dat openzetten van je synapsen, zeg maar. Ja, ja. Dat is precies waar jij van houdt. Ja, daar waar je een nieuw inzicht krijgt, of een nieuwe ervaring, of een verrassend gevoel krijgt. Ja, daar gaat het me om. Ja. Nu spraken we een collega van je. En die Frank Kresin heet hij, oud collega bij WAAG en nu decaan bij de HVA, Hogeschool van Amsterdam. En hij zegt, daar moet ik nu aan denken, omdat het daar heel erg aan refereert. Daarnaast is ze heel goed in omdenken. Als iedereen in zak en as zit vanwege problemen, kan zij het totaal omdraaien. Ze kan echt de situatie van de andere kant bekijken, zodat je er anders tegenaan gaat kijken. Maar is dat iets wat toevallig in jou zit? Of kan je het ook mensen... Je hebt twee dochters. Kan je het mensen leren? Ik denk dat ik er wel een speciale aanleg voor heb. Omdat het gewoon gebeurt. En mensen dat al vaker tegen mij zeggen. Mm-hmm. En het is bijna... Ik heb soms het idee dat ik... waar je normaal gesproken dingen heel erg in categorieën hebt. En dan blijf je in één categorie zitten. Of één soort van denken zitten. En ik schakel heel makkelijk tussen verschillende perspectieven. Of kan een stap naar achter zetten en het op een andere manier beschouwen. Ik vind het ook leuk. Dat vind ik ook het leuke aan kunnen denken überhaupt. Dat vermogen hebben. Ja. En ik vind het soms heel raar dat mensen klem zitten. Dat vind ik eigenlijk gekker. Dat mensen gewoon maar blijven herhalen. Dat zie je natuurlijk ook in al die politieke posities. Dat mensen elke keer maar zich herhalen. Denk, wat is daar nou voor een lol aan? Ja. Je gelijk halen. Pardon. Bekijk het dus van de andere kant. Ja. Ja, dat hele debatteren met elkaar. En dan steeds nog meer jouw eigen gelijk halen. Denk, ongelooflijk oninteressant. Vanuit, ja. Vanuit wat wij als vermogen hebben. Dus ik denk dat we eigenlijk... Dat we eigenlijk afleren om breed te kunnen denken. Omdat we van ons verwacht wordt dat je een positie inneemt. En dat moet je dan volhouden. Omdat je anders misschien wel eens ongelijk zou kunnen hebben. Ik vind het wel heel jammer dat je zo uitgesproken negatief over de politiek bent. Want ik wilde nog voorstellen of jij niet minister van Digitale Zaken zou kunnen worden. Staatssecretaris van Digitale Zaken. Ik heb op een onbewaakt moment gedacht, iemand moet het doen. Laat ik het dan maar doen. Maar toen dacht ik, oh nee. Het is toch. Ik denk niet dat ik je moet daar toch wel een... Ik denk er toch wel iets andere vaardigheden voor hebben om in dat politieke geweld te blijven. Ja? Ja, ik weet niet of ik me daar... Ik denk sowieso niet dat het echt een plek is waar mensen überhaupt gelukkig worden, helaas. Ik bedoel, je zou eigenlijk willen dat het een plek zou zijn waar je met elkaar... niet opknappen daar. Nee, de meeste mensen worden de slechtste versie van zichzelf. Ja. En dat is eigenlijk hoe de manier we op het politiek bedrijven. Dus het is die... Ik ben sowieso niet heel erg van partijpolitiek. Want dan moet je dus in dat spel met elkaar gaan zitten. Mm-hmm. Maar wel, kijk, ik zou veel liever zeggen, het zijn ontwerpopgaves. Er zijn complexe vraagstukken waar we voor staan. En het heeft niet zoveel zin om daar in politieke positie in te nemen. Je moet met elkaar kijken, wat is een oplossing die voor de meeste mensen ook een goede oplossing is. Maar je kunt ze natuurlijk wel adviseren. En dat doe je ook. Hè? Je zit regelmatig aan tafels waar ze zeer nieuwsgierig zijn naar wat Marleen Stikker ervan zal vinden. Nu, nog even terug naar het nieuwsbulletin, waar we net samen naar zaten te luisteren. Even beginnen in Amsterdam. De burgemeester heeft gezegd, oké, we gaan niet handhaven. Alleen als er sprake is van excessen. Dan komen we in actie. Het heeft ook te maken met een tekort aan boa's. Maar dat is natuurlijk lekker makkelijk om met dat excuus te komen. Nou, maar ik denk dat het daar deels om gaat, is dat kijk, in hele specifieke situaties, als mensen heel specifiek met elkaar zeggen dat dit zijn de afspraken, dan kan je dat ook goed handhaven. Maar in een hele stad, wat vraag je van handhavers? Wat voor een, dus het gaat heel erg over de eigen verantwoordelijkheid die mensen nemen. En het is goed als er handreikingen zijn waarmee je dat kunt doen. Mm-hmm. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je wil je dit afdwingen, dan wordt het een politiestaat. Ja. Dus de vraag is, welke verantwoordelijkheid kunnen we zelf nemen om te zorgen dat we niet bijdragen aan het verspreiden van het virus? Dat is de kernvraag. En bij die vraag wordt niemand meer gesteld. Nee, dus we moeten eigenlijk gewoon weer helemaal terug naar het begin. Namelijk naar die vraag. Naar die vraag. En daar mogen, voor mij, ik bedoel, daar kunnen testen bij helpen. Daar kunnen heel veel van dat soort dingen die we nu inmiddels hebben, kunnen daarbij helpen. Maar het is die, door niet die eigen verantwoordelijkheid centraal te stellen, mm-hmm. maar een app of een controlemechaniek. Mm-hmm. Ik denk dat dat de grote weerstand is die op dit moment wordt gecreëerd, waardoor mensen de straat op gaan en zich dat grote mm-hmm. ongemak aan het voelen zijn. En ik denk dat de en ook leidt tot schijnveiligheid. Het is gewoon niet uit te leggen dat je met, wat was het, 70.000 man naar racen gaat kijken met elkaar, bovenop elkaar zit en dan noemt het dat geplaceerde plaatsen zijn en dan een andere plek. Dan mag je, we mogen niet dansen. Het wordt zo heel erg absurd. Ja. En ik denk dat daardoor ook dat draagvlak aan het verminderen is. Maar het is natuurlijk ook ingewikkeld, hè? Want aan de ene kant zeg je, of niet aan de ene kant zeg je, je zegt gewoon, je moet uitgaan van mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Maar het lijkt alsof we die eigen verantwoordelijkheid ook steeds meer kwijtraken, omdat de technologie zo ver gevorderd is, dat je het zicht er ook niet meer op hebt. Is dat niet eigenlijk de kern van het probleem als het over technologie gaat, dat mensen gewoon de kennis niet kunnen bijbenen? Het is ik denk dat het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld hoeft te zijn. Het is de neiging om te zeggen, oh, technologie is heel erg ingewikkeld. Mm-hmm. En daarom keer ik me er maar van af. Een van de dingen waar wij dagelijks mee bezig zijn is om het te demystificeren door mensen te laten zien hoe het werkt. Ja. En je kan best meepraten over technologie. Bijvoorbeeld, wil je dat data centraal opgeslagen wordt, of wil je dat alleen op je telefoon opgeslagen is? Mm-hmm. Dat zijn keuzes. Ja. Die kan je in de technologie ook gewoon heel goed garanderen. Dat jouw informatie niet centraal ergens om komt te staan. Wil jij dat derde partijen weten wat voor financiële transacties je hebt? Dat lijkt mij niet. Nee. Nou, dat hoeft ook niet. Maar dan moeten we wel zorgen dat die wetgeving weer is ingetrokken. Die zegt dat financiële instellingen je data mogen delen als je zogenaamd toestemming hebt gegeven. De besluiten die we onderliggend in die technologie zitten, mm-hmm. dat zijn keuzes die je maatschappelijk kunt maken. Ja. En door het ver weg van dat maatschappelijke discussie te brengen, zeggen wij lossen dat wel eventjes op. Dat leidt mm-hmm. tot mensen zich terugtrekken en zeggen, ik weet niet meer wat het is. Ja. En zich ongemakkelijk voelen of het ook helemaal niks kan schelen. Dat is natuurlijk ook grotendeels dat mensen denken, het zal wel. Lekker makkelijk die app. Ja. Ja. Maar wat ik zo teleurstellend vind, is dat het lijkt alsof die, de vraag is waar het probleem ligt, of mensen gemakzuchtig zijn en het allemaal niet hoeven te weten, want het is toch lekker makkelijk, zo'n smartphone. Maar ook bijvoorbeeld een programma als dat van Arjan Lubach, hè, waarin echt een paar keer heel duidelijk is uitgelegd. De sleepwet is daar heel duidelijk uitgelegd. Hoe we in algoritmes terechtkomen. Dacht ik, waarom gebeurt dit niet veel vaker? Of gebeurt het wel vaak genoeg? Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk dat er veel te weinig over geschreven. Maar er is vooral op de televisie veel te weinig over te vinden. Gewoon, en al 30 jaar niet. Hè. Dus sinds het internet zijn er een paar keer een poging geweest. Maar er zit geen goede technologie. Er zijn wel goede journalisten trouwens. En die worden ook af en toe wel eens aan tafel gevraagd. Mm-hmm. Maar dit vraagt eigenlijk om gewoon goede documentaires, goede uitleg. Maar ook veel gesprek en debat. Ja. En dat, je ziet het wel een beetje beginnen. Hè? Dus ik merk het zelf dat ik vaker uitgenodigd word. Maar ik zie het ook aan anderen die daar mm-hmm. iets over te melden hebben, dat ze vaker aan tafel gevraagd worden. Maar het is wel een enorme achterstand. Denk je dat die achterstand zo groot is? Want je zit ook wel eens aan tafel bij de NPO hier in Hilversum. Ja, ik kan me voorstellen dat jij dan daarop op aandringt. Van doe iets, want de achterstand is enorm toch ook, als je kijkt wat er online gebeurt. Nee, een van de vragen waar wij denk ik heel hard op moeten werken is dat, kijk, als je nu dus de publieke omroep die zendt wel alle dingen uit, maar als het gaat over het gesprek wat we onderling met elkaar hebben, dan zitten we op commerciële platforms. Dat doen we bij Facebook, of dat doen we bij Twitter, of dat doen we bij TikTok misschien zelfs. Mm-hmm. En er zijn geen publieke platforms. Dus we hebben alleen maar, en dan ja, commercieel, het gaat nu eens, het zijn gewoon wat dan surveillance capitalist platforms. Mm-hmm. Wat even. Ja, dus dat zijn de ergste variant, zeg maar. Ja, met die onderliggend ook nog proberen ons zoveel mogelijk extremer te laten zijn. Want dat is goed voor het verdienmodel. Dus je zou graag willen dat het gesprek wat we met elkaar voeren, dat er ook publieke plekken voor zijn. Er is een initiatief wat wagen in een aantal omroepen, waaronder VPRO en andere, maar ook NPO doet er ook aan mee. En een aantal hogescholen inmiddels. En heel veel musea, festivals. Die hebben zoiets van, hoe kan het nou? Dan willen we met ons publiek in gesprek. En dan moeten we dus onze culturele publieke contents moeten we dan op Facebook plaatsen of in YouTube plaatsen. Dus we hebben behoefte aan publieke plekken waar we dat gesprek zo kunnen voeren en informatie, mensen met elkaar het gesprek kunnen voeren. Dus niet per se de officiële cultuuraanbieders. Ja. Maar laten we zorgen voor public spaces. Ja. Laten we zorgen voor die publieke waarden die ook in het digitale domein dan gehandhaafd kunnen worden. Om een voorbeeld te geven, Arjan Lubach, die, want volgens mij was dat nog een enorme strijd, dat hij stukjes uit zijn programma op YouTube wilde plaatsen en dat de VPRO dat niet wilde hebben. Uiteindelijk is hem dat wel gelukt. Die filmpjes worden enorm bekeken dankzij YouTube. Maar jij zegt nu eigenlijk ook, ja, maar YouTube, dat zou niet het kanaal moeten zijn. Nou, niet het enige kanaal. Ja. Dus wat je nu hebt is, je komt of bij de publiek om, moet je dan, nou, laat ik zeggen, de interfaces vind ik nog steeds niet heel erg optimaal. Ik weet niet wat er dan. Ik ben daar al een beetje de weg in kwijt. Dus, jij al? Ja, ik wil, nou ja, laat zeggen dat ik, als ik op zoek ben naar aflevering van oude afleveringen, dan zijn er meerdere plekken volgens mij waar ik zou kunnen zoeken. Ja, dat klopt. Dus ik vind dat niet zo heel goed georganiseerd. Maar laten we zeggen, dan is het ook fijn dat het ook op YouTube staat. Maar als het gaat over waar kunnen we met elkaar in gesprek over programma's als Lubach, dan is er geen enkel. Dan zijn er een aantal alternatieven in de maak. En een daarvan, Mastodon, Matrix, dat zijn zeg maar alternatieve sociale media platforms die in de maak zijn. Mm-hmm. Maar over het algemeen zitten we dus met z'n allen het gesprek te voeren en comments te schrijven op YouTube, op platforms bij de grote techbedrijven. Van Big Tech. Ja. En daar denk ik dat de grote opgave is. En wat heel bijzonder is dat José van Dijk, universiteits hoogleraar aan Utrecht, en Bart Jacobs, hoogleraar aan de. Dan wil ik bijna op Radboud, maar ik zit nu even op Nijmegen. Radboud. Ja, ik zit even op bijna weer mis. Die heeft ook een hele belangrijke prijs gekregen, Stevin-prijs. Zij beide hebben gezegd dat ze willen bijgaan dragen aan die public spaces, aan die beweging om die vrije publieke ruimte weer te creëren. Ja. En ik zelf heb een beetje van, wacht even, dat hadden we 30 jaar geleden. Ja, dat was het al. Gaan we dan weer doen. Maar ja, dat gaan we dus weer opnieuw doen. Maar dat is dan dat park. Het warenhuis dat moet veranderen in dat park. Ja, de plek waar de ontmoeting niet gemanipuleerd wordt als een transactie. Ja. Maar is dat nog te doen? Ja. Waarom zou dat niet te doen? Kijk, dat fatalistische wat jij nu heel mooi uitstraalt, waar ik meteen dan door wakker weer aangezet word. Ja. Nee, de technologie is een uitdrukking van ons mensbeeld en van onze cultuur. Mm-hmm. Als we met elkaar besluiten dat we het anders willen, dan kan dat ook. Het is geen rocket science. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Dus het is mogelijk om sociale media platforms te maken met een ander karakter dan wat we nu kennen. Het is mogelijk om e-mail veilig te maken in plaats van Google Mail. Het is mogelijk om een zoekmachine te vinden die jou niet manipuleert met Brave en andere. Het is mogelijk om een Signal, wat we vaak gebruiken, zodat er niet meegekeken wordt wie met wie communiceert en wat je communiceert. Het is allemaal mogelijk. Dus het gaat om hoe spenderen we ons geld? Ja. En dat heel veel mensen zeggen, het maakt me niet uit. Kijk, ook met voedselveiligheid. Er zijn ook veel mensen die het ook helemaal niks uitmaakt. Als het maar lekker goedkoop is. Ja. Dus het gaat ook niet om dat iedereen bewuste keuzes moet maken. Je moet gewoon zorgen dat vanuit democratie, vanuit een aantal waarden die je hebt, zegt, we willen niet meer gemanipuleerd worden. Het is niet goed voor ons. Het is niet goed voor niemand niet. Ja. En ook de mensen die daar geen bewuste keuze maken, die moeten toch vanzelfsprekend ook die keuzes, het alternatief moet er zijn. En je kan nog steeds hele foute kippetjes kopen, zo goedkoop mogelijk. Mm-hmm. Je zult ook ergens over de toonbank gaan. Maar in principe hebben we gezorgd in Nederland dat ons voedsel dat veilig is. Dat bio-kippen zijn. Ja. Of en alternatieven voor kip. Ja, en daar hebben we ook lang over gedaan. Dus het is ook niet. En daarom, we hadden het over die vervelende apps die ik ook nog deels op mijn telefoon heb staan. Ja. Ja, dit is een transitie. Dus dit is niet van de ene. We hebben het 30 jaar fout laten gaan. Mm-hmm. Dus dat heb je niet zomaar goed. Ondanks dat er mensen waren zoals jij. Ja, dat is het grote gevaar. En denk ik nog steeds, het geldt op heel veel terreinen, dat ook een beetje soms een beetje irritant zelf is. Dan heb je zo lang dat gezegd. Ja. En dan duurt het. Ja, dat duurt soms heel erg lang. Ja. Hoe lang zijn we gewaarschuwd over het klimaat? Weet je? Ja, dat is toch ook precies hetzelfde. Hetzelfde verhaal. Ja, want het andere bericht in het nieuwsbulletin, dat de onderwijsinspectie zegt van die digitale beveiliging moet beter. Dat roep jij natuurlijk ook al 100 jaar. Ja, dat is ook een van de dingen waar ik bij de Hogeschool van Amsterdam gaan kijken. Van kun je ook die interne bedrijfsvoering, de waarden die je gebruikt in je digitalisering ten opzichte van je studenten, maar ook ten opzichte van hoe je jezelf organiseert. Dus ook dat soort grote instituties zijn nu aan het nadenken over hoe ze dat anders kunnen doen. Ja, maar het draait dus eigenlijk allemaal wel om kennis. Dat we gewoon weten wat de andere mogelijkheden zijn, wat de alternatieven zijn. Want de hele range die jij net opnoemde, ik ken ze allemaal niet. Nee, daar mag wel veel meer aandacht voor komen. Ja. En ik denk ook, ik vind het onderwijs daarin ook echt slecht. Enorm tekortschieten. Ja. Ja. Ik ga voor Marleen Stikker als staatssecretaris van Digitale Zaken. Je nee, zult staatssecretaris doen we het niet. Nee, okay. Dan moet ik wel minister zijn natuurlijk. Uiteraard, ja. Wat komt er op de tegel te staan, Marleen? Ach, ik heb er zoveel. Ik dacht eerst, technologie is niet neutraal. Het is de kortste. Mm-hmm. Maar eentje die wij ook in de wagen hebben hangen, vind ik heel mooi. All opinion is transient, only the work of art remains. Nou, die vind ik wel mooi passend bij jou. Ja, ik zie het aan de blik in je ogen. Ja. Goed, veel dank. Trouwens, ik hoorde nog wel iets hoopvols van vandaag, toen ik me verdiepte in jouw werk. Namelijk Discord. Heb je er ooit van gehoord? Dat is dan inderdaad een ander soort platform. Waarin jongeren in dit geval, want ik hoorde het van een vriend van mijn oudste dochter. Dat je, het is een soort WhatsApp. Ken je het? Ik weet dat er heel veel variaties inmiddels zijn. Ja, een soort WhatsApp waarmee je zegt, okay, ik hou heel veel van beeldende kunst, of ik hou heel veel van films. En dat mensen dan eindeloos de hele dag met elkaar in gesprek zijn over dat ene onderwerp. Maar dan heb je dus je eigen platform gecreëerd. En dat is wat je. Ja, dus dat we met elkaar heel graag willen praten en gebruik willen maken van sociale media, dat moeten we gewoon ook blijven doen. Mm-hmm. Zolang mensen daar gelukkig van worden. Je moet alleen zorgen dat er geen foute verdienmodellen achter zitten. Ja. En dat is eigenlijk meer de discussie over wat vinden we nou een nette economische activiteit. En hoe zorgen we dat het een beetje op orde blijft. Ja. En dat zijn de onderliggende mechanismen. En mijten foute verdienmodellen. We willen sowieso geen op de af. Nee. Dat willen we niet meer. Nee, dat willen we niet meer. Dankjewel, minister Stikker. Mooie avond. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken. Dank mevrouw Stikker. Morgen een gesprek met Renske Jonkman over haar nieuwste roman Dit verdronken land. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een driedaagse stedentrip met de trein naar Parijs af vanaf €189 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Wie een idee kan delen, kan een toekomst bouwen. De technologie van Vodafone maakt het makkelijk. Met onze Business Scan weet u binnen 5 minuten hoe uw medewerkers veiliger kunnen samenwerken. Of hoe u slimmer bereikbaar bent voor uw klant. Doe de gratis Business Scan op vodafone.nl/business en ontdek meer. Together we can. Vodafone.